de som var ifrån själva tätorten Grästorp, då hade de någon... Ja, det hörde vi ju inte, för det talade vi ju själva. Det talade vi själva, ja. Det tyckte vi var det riktiga språket, ja. Men när jag kom ut sen och var utanför Grästorp, då sa de alltid att du pratar som en värmlänning. Och det tyckte jag inte vidare om, för Västgötland, det är ju det fina språket. Och det är klart, det tycker ju vi också. Precis som Carl Axel Rydholm. Nu fortsätter vi med ord på bokstaven H. H som i harka, som betyder... Ja, harka, det är beteckningen på en träkratta med järnpinnar. Det är ganska viktigt. Ja, understryker det här med järnpinnar. Vår gemensamma vän Nils Hult i Resville kallades in till beredskapstjänst, som många av oss gjorde då under andra världskriget, och han lades tillsammans med idel stockholmare på en ö utanför Sandhamn. Och när de skulle kratta skräp på förläggningsplatsen så sa Nils: till detta behöver vi en harka. 10 totalt oförstående ansikten riktades mot en värnpliktig från Kinnefjärdings härad. De förstod inte alls vad det var frågan om. Inte en stavelse. Nej. Egentligen är det inte så väldigt praktiskt att kratta skräp med en harka, utan det skulle man framförallt använda när en kratta... Jag kommer ihåg när jag var liten i Kvänen, så skulle ju en kratta till exempel trottoaren varje lördag, för det skulle bli såna här fina märken efter. Och framförallt grusgångar. Grusgångar, ja. Mm. Hele. Ja, det är ju ett ord som... kanske är det som används mest idag utav våra västgöta ord. Ja, det får man nog säga. Vi behöver knappt översätta, men för säkerhets skull. Pojk, kan vi säga. Och det används ju inte bara i Västergötland, utan i stora delar utav Götaland, kan vi säga, utan att överdriva. Ja, slår man upp det i gamla dialektlexikon så anges betydelsen till ung bonddräng. Mm. Men idag står det för pojk i största allmänhet. Mm, mm. Du har ju en liten hele hemma, Carl Magnus. Använder du ordet? Ja, det gör jag. Varje dag så får jag säga till herren att han ska lära sig att sätta. Men det översätter vi inte den här gången. Det har vi väntat med till S-programmet. Ja. Har du herat någon gång i din dag? Ja, men inte på grund av alkoholpåverkan. Men kanske någon gång på grund av trötthet. Det betyder? Ja, det betyder ragla. Och om man tittar i dialektlexikorna så är det intressant och ibland till och med roligt att se med vilken exakthet de preciserar de här dialektorden. När det gäller hera så står det: hera betyder att gå med vingliga och svajande steg i krokig bana på grund av alkoholpåverkad eller trötthet. Exaktare kan väl ingen bli. Hera i köll, kan jag säga. Hera på sne. Springa och hera är inte ovanligt. Vi återkommer ju då till Sven Hovs gamla västgötska dialektlexikon från 1700-talet. Och det ordet som vi ska ta upp nu, has eller haser, finns angivet där. Och då är frågan, vad betyder nu egentligen det här, om vi ska översätta det? Ja, hos Sven Hov betyder det bara en enda sak, nämligen knäveck. Men på 1800- och 1900-tal så betyder det mycket mer, nämligen både knäveck, smalben, vader och ben i största allmänhet. Ja, ja. Hur var det med Cement-August i Essunga? Ja, Cement-August i Essunga, som jag har många trevliga minnen av. Han var en mycket storväxt herre, men ödet hade begåvat honom med en mycket liten och klen bror, en liten teskedsgubbe närmast. Och dessa båda bröder var en dag inne i Nossebro, och där slänte Cement-August på hasera på en isfläck och blev liggande på trottoar. Och den lille brodern försökte förgäves att resa på honom, och det gick inte. Och det samlades allt fler och fler åskådare omkring den här liggande mannen. Och då sa den lille brodern till slut: vi går efter lite sand och sandar omkring en, så kanske han går upp själv. Ja, han hade inte ramlat för att hälla då direkt. För det är nästa ord vi kommer in på, hälla. Ja, som betyder slutta eller luta. Mm. Och ifrån idrottsvärlden finns det en historia om detta. Ja, de gamla fotbollsplanerna var ju inte i våg som det heter, utan de lutade ju åt ena eller andra sidan. Och det kunde hända då att en lagledare sa till ett lag som låg under med 10-0 i halvtid att ingen panik nu pojka, för i andra halvlek så häller det ner för liv för oss. Det sista ordet under H som vi tar med i det här programmet, det är ena häs, som betyder en mycket stor stack och vanligen då utav halm. Ja. Och det finns en historia om det här med häs. Ja, det finns det, och det är en rätt tragisk historia faktiskt. Efter ett kalas någonstans i Skaraborg ska vi säga, så fick en av gästerna hjälp med påklädningen, vad nu det kan innebära. Och de klädde alltså på honom ytterplaggen. Han hade gagnat start. Förmodligen hade han gjort det. De satte på en hatten och i mun stack de då en stor tänd cigar, och sen öppnade de dörren och så han kom ut, och han gick rake vägen rätt fram med den brinnande cigarren tills han hejdades av ena häs, och cigarren borrade sig in i halmen och hela gården brann ner. Från hemskheter på H till ord på I och J. I som är Ingvar. Precis, Ingvar Kyrk. Och vi börjar med ett mycket, mycket speciellt ord, nämligen Ivalmä, som är ett ord som fortfarande faktiskt många översätter fullkomligt galet. Ja, det är riktigt. Trots att det faktiskt är namnet på ett veckomagasin som går i Radio Skaraborg. Ja. Betydelsen av Ivalmä är tillsammans med och ingenting annat. 1977 när Radio Skaraborg startade så blev jag tillsammans med många andra uppringda för att och de ville höra vad jag hade för tolkning så att säga, eller betydelse på ordet i Ivalmä. Och det är väl ingen hemlighet att det här uttrycket har vållat bekymmer bland radions utsocknes födda medarbetare. Det ska alltså betyda tillsammans med. Det betyder det. En kan säga, det är mycket blåklint i Valmerågen i år. Alldeles riktigt. Jag måste säga också det att några av Radio Skaraborgs medarbetare under åren har vägrat att ta det i sin mun därför att de har inte klarat uttalet. Medan andra, jag tänker särskilt på en i Stockholm född, har tillägnat sig ett närmast perfekt västgötskt uttal. Det låter förhoppningsfullt även för de som flyttar in i Västergötland. Om vi går vidare under bokstaven I så kommer vi till, ja, jag kan säga det, idag gick det riktigt ena id genom kroppen. Då skulle det kunna vara id eller id, det betyder rysning, ja. En darrning eller en skakning som, ja, den kan bero på köld eller på stark känsla. Och när det gäller känsla så är det inte sällan känsla av obehag. Mm. Och det går snabbt över. Ja, det går mycket snabbt. En id går snabbt över. Ja. Och därför kan det också användas ibland i lite andra sammanhang. Ja, den kan användas som snö som kommer stötvis. Snön kommer i riktiga ider. Mm. Är du en sån där Ingvar som jamsar med? Nej, det ligger ju lite nedsättande i det. Därför att jamsa med betyder att lättsinnigt hålla med den man sist talade med. Sån är inte du. Sån är inte jag. Är du jordvänder då? Nej, det är jag inte heller. Är du inte? Nej. Det är ju ett mycket talande ord, men vi översätter det för säkerhets skull. Ett mycket uttrycksfullt ord som dialektorden inte sällan är alltså. Och ordet jordvänder, det kan vi använda om en person som bara tänker på och bryr sig om människans yttre behov, den materiella välgången. Han vänder till jorden. Han vänder till jorden och svältföder själen. I Jons, börjar visserligen på i, men i Jons, är ett gammalt ord, det vet vi. Sven Hov har med det i sitt västgöta lexikon från 1700-talet. Och det betyder... Ja, det anger han betydelsen till för en liten stund sedan. Men vi har ju ett mycket kortare och bättre ord för det. Nyss. Alldeles. Nyss. Han kom i Jons. Om vi nu är inne på Sven Hov, som vi har pratat om då och då, så var det ju faktiskt så att på 1700-talet, när Sven Hov var lektor på Skara läroverk, så undervisade man alltså på västgötska. Ja. Och Sven Hov, som ju var en förespråkare i och för sig för västgöta dialekter, han hade ju inte gjort det här lexikonet annars. Men han var inte, det var inte enbart, han var inte enbart förtjust över det här. Det ställde till en del problem. Ja, det gjorde det. Och han skrev en självbiografi. Och i den säger han, och nu citerar jag ordagrant ur den: jag märkte hur så som ungdomen icke allenast illa uttalade latinet, utan också uttalade det efter västgötska dialekten. Så att A lästes som E, I som E, U som O, Y som U, etc. Till exempel ärma, istället för arma, arma barn till exempel. Sic nobis, för sic nobis. Nunc ungo fructus, istället för nunc ungo fructus, etc. De sa till exempel också examen istället för examen. Både svenskan och latinet, säger Hov, skrevs oordentligen, och emot det bruk som studerat folk aktar var bokstäver, ord, rader, märken och skillnader beträffar. Att ungdomen allmänt läste och skrev svenskan galigt efter sin förvända dialekt var ej underligt, i medan läromästarna föga bättre förstodo och kunde själva. Ja, och vi vill inte heller, precis som Sven Hov, att man ska lära sig att uttala latinska ord med västgötsk intonation. Det vill vi alltså inte på något sätt uppmuntra. Utan vad vi hoppas är att ni ska få lite bättre förutsättningar att lära er att uttala och stava våra dialektord med hjälp av de här kassetterna och häftet. Så har vi kommit fram till bokstaven K. K som i katir. Är du det? Ja, det vill jag inte att folk ska säga om mig att jag är. Det, i och för sig är det ett gammalt ord som användes för flera hundra år sedan, men det betyder faktiskt dryg, morsk och kavat. Och det, åtminstone dryg skulle jag ta illa upp om någon kallar mig. Men jag kan nog tänka mig att några ibland tycker att jag är lite katir. Ja, det förstår jag. Det förstår du, ja. Karje eller kroge. Det är två ord för samma sak. Och det betyder alltså krävan hos fåglar. Det hörde jag i min bondska barndom väldigt ofta. Jag frågade till exempel en gång min gamle morbror varför varför de hönsen åt snäckskal och pickade i sig grus och sånt. Och det är de tvungna att ha i kargen, sa han. För matsmältningens skull. Mm. Sen finns det ju en överförd betydelse till människan här också. En kan sätta fram kargen. Ja. Det har varken du eller jag någon större karg att sätta fram. Men... Nej, det har vi inte, och vi har det inte billigen heller. Nej. För att det betyder att man är mallig, överlägsen och struntviktig. Ja. Och det är väl det minsta de kan säga om oss. Det tycker jag. Inte kan de säga att vi är någon kedde heller. Nej, men det har vi varit. Det har vi varit, ja. För det betyder, ja, pojkvasker. Pojkvasker, ja, en liten pojk. Vi var ju inne i förra programmet och talade om hele. En kedde, eller ja, vad skillnaden var. Ja, det är... Hele har ingen som helst karaktär av okvädingsord, men det kan man faktiskt lägga in i kedde. Ja. För kedden, du är en riktig kedde, då innebar det att den var inte riktigt torr bakom öronen. Egentligen så betyder ju det här killing, om man ska översätta till riksspråk. Ja, killing, getens unge. Getens unge, ja. Och det är inte osannolikt att det kan vara besläktat med engelskans kid. Kedde och kid. Ja. Och just det här med att vara besläktat med engelskan, den kopplingen har vi ju hittat, eller inte vi, men många andra som har forskat i det här, hittat en anmärkningsvärt många ord ifrån västgötskan som finns i engelskan. Käppeskodder, har du gått den gång? Mycket i min späda barndom kanske främst då. Käppeskodd. Det är någon som går med skor utan strumpor. Ja. Och gärna med nedtrampad bakkappa. Det sa det var också, ja, som var riktigt kemiskt. Ja, det tycker jag. Och då betyder, ja, skorna blir alltså lite för stora då, helt enkelt. Ja, det gör de. Ja. Och för jag vet att den sa ju, jag sa ju i alla fall i min ungdom att skorna käppa. Det kunde du göra även när den hade strumpor i då, alltså att det var lite för stora. Ja, då var de för stora. Ja. Men egentligen är det alltså att gå ut skor, gå i skor utan strumpor. Ja. Mm. Om jag nu gör så här, nu kan inte lyssnarna se detta, men jag sträcker upp fingern och så hutter jag lite med den mot dig, Ingvar Kjörk. Det skulle jag ju inte ha rätt att göra eftersom du är lite äldre, men du borde göra det mot mig kanske, men ja. Jag har gjort nu mot dig. Ja. När jag gör så här, hutter med fingern, då... Då knustrar du mig. Mm. Det fick jag uppleva mycket i min barndom. Det betyder alltså banna. Din mamma knustrar dig, ja, alltså. Strängt förmana barn genom att knustra dem med lyftat pekfinger. Hjälpte det? Ja, det får du fråga andra om. Ja. Det sista ordet under K är ett specifikt, unikt västgötskt dialektord. Kåle. Ja, det lär vara så att det delar vi inte med någon annan provins eller landskap, utan det är västgöten som säger det, kåle. Och det rikssvenska ordet för kåle, det är blast. Och det finns ju då på många, så vi säger, ja, rotfrukter, ja, nu är det frågan om potatis är det, men ja. Det kan vara på morötter, det kan vara på sockerbeter överhuvudtaget. Ja, blast är alltså, men kåle. Oftast hör man det nog om petetera. Petetera. Ja, det blir inget onner, bara kåle, säger de. Sven Hov, som vi återvänder till då och då. Ja, som vi lutar oss mot i de här programmen. Han har skrivit i sitt västgöta dialektlexikon. Ja, han anger ordet kåle som blad på allehanda jordfrukter. Nu ska vi fördjupa oss i sambandet mellan västgötskan och det engelska språket. Ingvar Kjörk och jag, Carl Magnus Bengtegård, styrde kosan till Asklanda socken, en liten bit in i Älvsborgs län, hem till Henry Stjärna på gården Ramnaklev. Han har intresserat sig för vår dialekt och bland annat gett ut en dialektordbok. Och i den har Henry Stjärna markerat de ord som har ett släktskap med engelskan. Och det är ganska många. Jag har nog ett 25-tal där, tror jag. Sen har jag faktiskt hittat en del senare också, så 30-40 stycken känner jag nog till. Som direkt man kan se likheter mellan engelskan och västgötskan. Ja. Innan vi går in på orden så måste man ju ändå fundera på hur kan det komma sig att det finns en koppling mellan västgötskan och engelskan? Hur kan det ha gått till? Ja, som jag förstår så kan det ha gått till på ett eller två sätt. Dels att det har kommit ifrån England hit. Och det svaret har jag väl fått när jag har frågat någon sakkunnig. Och det skulle då vara via engelska munkar som kristna Västergötland. Skulle vara kring 1000-talet då förstås. Mm. Men sen finns ju den andra teorin då, att det är vi eller våra vikingar som har fört orden till England. Och det vet vi inte riktigt säkert hur det har gått till. Nej, det vet vi inte. Vissa ord tycker jag nog definitivt pekar på att de har kommit söderifrån. Jag tänker till exempel på sånt som rätthänt eller högerhänt. Ordet för höger är ju detsamma som rätt, både tyska och engelska. Och då har det nog kommit söderifrån till oss, det tror jag ju. Mm. Sen kan det vara motsatsen med andra ord för alldeles. Ingvar, du tittar samtidigt här i Sven Hovs dialektlexikon som vi har, som vi återvänder till då och då. Sven Hov som gav ut det här västgötska dialektlexikonet på 1700-talet. Du har hittat någonting där. Ja, jag sitter här och tittar i Sven Hovs lexikon från 1772 som är satt med frakturstil och inte så alldeles lätt att läsa. Men jag har just slått upp ordet lätt. Substantivet lätta, och det betyder på, eller betyder rättare sagt, för vi hör det aldrig numera, det betyder vänstra handen. Lätta var lika med vänstra handen, och följaktligen så betyder lätthänter då vänsterhänt, och där har du en nästan osökt koppling, tycker jag. Lätthänter, left-handed på engelska. Vad tror du om det här med ursprunget? Nu, det här verkar ju vara ganska klart att det kommer från, troligtvis kommer från England och hit. Nej, det ansluter mig inte till den teorin, utan jag vill nog hävda och med visst eftertryck att trafiken har gått åt andra hållet. Ja. Är det en önsketanke? Nej, det är ingen önsketanke. Jag tror att i stäven på vikingaskeppen stod det en liten västgötaspets som hoppade i land, och att han är anfader till engelska beagles. Den är mycket populära hundrasen som vi har springande i Asklanda skogar med, kan jag tänka mig, för det jagar antagligen här. Det må vara hur det vill med det. Vi ska gå vidare här, får vi titta vad det kan finnas fler för ord som har den här kopplingen till engelskan. Kan du plocka fram några fler, Henry, som du har i ditt lexikon? Ja, vi har ordet lika, alltså tycka om, som vi sa på västgötska för. Det har ju sin direkta motsvarighet i like då. Och ett utav de första orden som jag fastnade för, det var västgötska stuker, sädesstuker, alltså sädesskylar. Det är flera neker som är uppsatta här. Ja, just det. Mm. Det heter stuck på engelska. Förresten, de där stukerna, de var, skulle vara 20 par om det var en full trave, som det hette. Sen har vi nässler, som vi säger nu. Det sa du inte förr i Västergötland. Nej, min farfar han sa nettler, och det är ju då precis som nettles på engelska. Och om han skulle sätta i ett skaft på ena yx, så skulle han ju slå i en vägge också, så att den satt fast. Aha. En kil, alltså en träkil, och det heter wedge på engelska. Så det är samma där. Sen har vi det här heliga västgötaordet ufsa dröp, som också finns i har sin engelska motsvarighet. Men vi får säkert översätta först, öfsa dröpp. Ja, det är ju takdröpp då förstås. Och sen finns det i engelskan en bibetydelse till att tjuvlyssna. De säger alltså eavesdrop, det betyder både takdropp men kan också betyda tjuvlyssna. Ja. Mm. Sen har vi såna här ord som putta. Ja, jag har med det också. Det heter ju putt då på engelska och jag tycker det är ganska lätt att göra jämförelsen med putta. Det är ju likt i alla fall. Ja, det är det. Och betydelsen är ju då precis densamma i alla fall. Och slurpa, sörpla i sig maten, det är ju precis detsamma, slurp. Ja, vi kan ju inte ta med alla orden ifrån din samling här, men så vi tar ett par till avslutningsvis. Jag tänker på ett arbete som väl blir mindre och mindre utfört på det gamla sättet, nämligen att göra ordning efter kora. Ja, du menar möka alltså, ja. Just det. Mycket vanligt ord. Och det heter ju muck på engelska då. Svårt för att tänka mig att det kan vara annat än samma. Sen kan det bli, som vi säger ibland, en fnurra på tråden. Ja, i rent bokstavlig betydelse så blir det alltså en kink då enligt vår gamla västgötska. Och det är precis samma stavning som i engelskan fast det där heter kink då. Och de översätter det med fnurra på tråden. Ja, betydelsen är densamma. Sa Henry Stjärna ifrån Asklanda socken. Och Ingvar Kyrk, efter vårt besök så har du lite grann ytterligare forskat kring det här med ursprunget. Du hävdar ju nämligen då med bestämdhet att orden har vandrat ifrån Västergötland till England. Är du fortfarande lika övertygad? Ja, jag vidhåller den teorin och det har faktiskt skrivits mycket av svenska akademiker om de skandinaviska språkens påverkan på engelskan. Så den får anses vara väl belagd.